فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنت وعند جستي الكسو دواذا برنامج كده وحوريسي ده وهذا هنو كلات كلا سعطان إذا عاد إسلامي قال الفرقان عاو وأربعة برنامج كده وحن ذيك وسو جد بدونا كو يزديت إن كتر سن ملاشيات كده نب ودي مشى يدا وعكو نقضي وير نفرن ما هو ما أنت كده عيد دولات كده جمدا أفمدو أفاين كعيد مدا مجاهدين تل شباب شيخ عبد العزيز أبو مصعب أو كهلي ويركي مانتا كدعي الدولات كأف مذو انتي بوليقي هاي خسارها محي سيهين فريمها ودري شيخ أبو مصعب محان كلاسعنا خسارها بليه لصودا في دقالد جبضه سيكو غاري عيدا كدنب حكو سابسن قدب كاس ايان ندين سو قد بيدونا اسكر هر لهو كتر سن عيدا كدنب اولولا يوير كدعي قبل كقل قدود ففاهن ايان اذي كغاينا تليه يهوري اسلوب تبون تلان او غيريو دي حكو سابسن تليهاس ايان ادين سو قد بيدونا مسؤول حل هير وزارة ديد كسو قبتي جبلان او شيقين نحمد مدوبة او رقدو او رو شيقين او دمع سنيها ين جبلان لغجر صوماليا لغو ندر او ودن ككينيا وان ادين سو قد بيدونا يساقو ارمها اسكو رميا ولاي دي اسلامي غاهي شبه الله دحي او ديو كالقاضي بيلها داود يو عيسلي وحان ادين سو قد بيدونا وريسي انو اللي يلاني قار كميداه او ضياش اللبضة بيلود كلن وعي قلنا هو سعودي مدرسة دحمالنا هو اللي وصل قبل قبيي مقالة تيجلو أولاد إسلامي جاه بكل كسعود حيا دقاتير كسعودية حركة مجاهدين تل شباب يحول له إذا ولايدا بكل وحن إدين سو قد بدنا فريما دقاتير تديريان قد بدأ سيان إدين سو قد بدنا جورد ويجو فافسن هو السامي. كسو دوادا برنامج كدو حواريسي دو دمسيران كو بيس ديتن كتير سن مليشيات كدانا بايا وحاي دي مشو يداو عكو نقدين ويرنا فرنما هو مانت كدعي دولات كدق مدى افمدو فافاهين ايا كسو بحيس خسارة كدشي ويرنا فرنما هو مانت كدعي دولات كدق مدى افمدو ويقوبل كجوبادا هوسي كدي مركي نفور كتير سن حركة مجاهدين تل شباب وكحين ايي غاري او بيك سدي كولونيا قادي داهو يوتين عيدا مدى مريكن كتابة برتاي اي بانغراف قرح وها مد آد علوس إسلام أركان جوكتي سلغا مقلي دقموين دورها يا وحا كودين تاي سداد يا صدن أسكري ويكو جران سدح سرقال أو دقال كهو قامن يي هلقا يكودا وعمين سدح يا فرطن كالي كواسيو لحكا مداي سراكي لهايين تلياشا كودين تاي قوبتا وحا وقو عانسانا أحمد قراني وها تلياكو حيجين كعيدان كجوبلان قيبتا ومريكن كتابة براي كاسو سي آده لوغا قران يا مقالة كسمايو سيدو كالسياد سندير أو كمدها سراكيشي هو قايمين يغدغ دقاقيدي أي عيدا كالدنب كودين نفمدو ويا كمين نغضي تلياشا كوبا حيوير كالنفورني مدى هاي مانتا انتا وحا دير أول حقيجي انتوان قادي ده هاي قوبشو يبربر كون نغضين ويركي النفورني مدى هاي مانتا كدعي دولات كأفمدو يدو أفر كمدى قاديد كأس أي جيدا وايين عيدا مدى هو انتاها إسلا مركانا قوبتا وقع عررين مدلقة جوغو هالقرني قميسيا شرير يروب اياد دولان كي صوماليا يدرا ويشتي وحيوا ديك سنيين ماليشيات صوماليا هسي خساره دو يريان ما انتا نسيدي اوكل هايو سمينا يا امريكنكا اسهو هاد بدبك سوغلين يا ماليشياتك او تبابرتي او موغدا كوو سن كالجعلين نلوشو دي يقيريدو دا سند كان بلوغي سايي هيد مركي ملاتريه حركة شباب المجاهدين داق مدى قلعد كدلين تليكو حقين كي قود عيدا كدنب حسن محمد عثمان حسن توري هذا بوارك أن فرني ماذا هي ما أنت دق ماذا أفهمه بالدولات كذا لقولي أكتي ملايشات كبان جراف وحاشر جرايات كقبتي شيخ عبد العزيز أبو مصعب أوه فينك عيدا ماذا حركة مجاهدين تل شباب. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما أنت تاريخ ذو صدح يلواتنك ذي الحجة كون أفر بقول أفرتني أفر هجري دينا عكرانا كو بيغان كوب يطوان كبشة تدواد لابدا كون لاباتان يصدح وحان كوار بحينا إنا هولغ المجاهدين تماان تكفوليين دولايد كا دقمدا أفمدو اي ولايدا جبوينك هالكا سيدا دادكا مسلمين تا كوار غابان وحا مالميه اللا صور دافا دقاق شهادا لدرير نمو كوو دي إذا مسلي بيين oo isugu jira saliibiyiinta Maraykanka iyo maleeshiyaadka murtadiinta. Haddaba ciidamada mujaahidiintu maanta xilli ay saacaddu ku beegnayd 11:00 iyo bar barqanimo ayay weerar xooggan ku qaadeen ciidamadii isugu jiray Kiristaanka iyo murtadiinta xilli ay ku howlanaayeen falal shahaado la dirirnimo ah oo ka dhan ah dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanada dhacaduleedka degmada Afmadow. Mujaahidiinta oo la socday dhaqdhaqaaqa ciidanka cadowga ayaa camaliyad istishaadi ah iyo dagaal toos ah la beegsaday kolonyadii gaalada, waxaana halkaas cadowga ku gaaray khasaare lixaad leh oo isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur gaadiid dagaal. Inta ilaa hadda aan xaqiijinay, waxaa weerarkan barakaysan lagu dilay in ka badan 38 murtad oo 3 ka mid ah ay yihiin saraakiishii hogaaminaysay kolonyada, waxaana lagu dhaawacay 43 kale oo ay ku jiraan 6 sargaal. Murtadiinta lagu laayay weeraradan ayaa isugu jira murtasaqada Maraykanku tababaro iyo maleeshiyaadka maamulka gaaladu ka dhistay degmada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Allah subxaanahu wa ta'ala baa cadowgaas halkaas ku xasuuqay tabartayada iyo taaqadayada midna ma ahayn. Allahna wuxuu leeyahay falam taqtuluuhum walaakina allaha qatalahum wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa waliyubliya almu'miniina minhu balaa'an xasana ina allaha samiicun caliim. Waxaa howlgalkaas sidoo kale lagu gubay 10 gawaarida dagaalka ah, kuwaas oo 4 ka mid ah ay goobta cadow uga carareen. Ciidankii huwanta ahaa ee soo duulay waxay iyagoo firxad ah u baxsadeen dhanka degmada Afmadow. Allah ayaan u mahad celinaynaa cadowgiisa iyo cadowga Islaamka jabiyey, hoog iyo halaagna dhabarka u saaray. Nimanka cadowga ah waxay isku soo ballansadeen inay shareecada Islaamka dumiyaan, calanka tawxiidka dhulka soo dhigaan, gaalnimada ay wadaan iyo ashahaadada darirnimadana dhulka ku faafiyaan. Kor iyo hoos waxaa kala socday diyaaradaha saliibiyiinta Maraykanka ah, kuwaas oo uu niyadda ugu soo dhisay in aysan mujaahidiintu hor istaagi karin oo hawada laga duqayn doono. Waxaa ku rumoobay hadalkii Allah ee ahaa وإذا زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكس على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. لما كان سراكيشة إميش أسمانتكو هلاك سمي وحبضر أي مجاهدين تو راديين oo raadkooda daba socdeen, balse Allah ayaa maanta dabinkii loo dhigay ku soo riday, raqdoodiina halkaas ayaa la dhigay, kuwo kalena Ilaahay idankiis halkaabaa u dambaysa. Suguud waxaa leenaa murtadiinta gaala raacyada ah, adduunkana dullibaad ka helaysaan gaal daba joogiisa, akhaarana darxumo iyo cadaabaad ka helaysaane ka toobad keen oo ka soo noqda, hana noqonina xaabada dabka lagu shido. Halkaa maantay waxay askar Maraykan oo caddaan inay ku dhintaan oo mabdacooda dimuqraadiyaddu ay wadaan ayagu inay u dhintaan bay maanta ahayd, laakiin idinka maanta dhiiggiinnu ku daato ku baaba'ay. Waxaa daafacaysaana waxa weeye waa diin gaal u wato, asagana dib buu u noqdo gadaal buu idiin fadhiyaa. Marka muxuu idinka dhigay xaabad dabka lagu shido? Dharigiina dadkii ku shitay ay ku nacfiyaan oo ayagu cunaan. Intaasun baad noqoteen, intaa ku quusqaata ayaanu leenahay. Dadka muslimiinta si guud waxaan leenahay dagaalka jihaadka kaalintiina ka qaata. Waxaanu leenahay dadka xoogga leh oo dagaalami kara inay dagaalka waxa weeye ka fadhiyaan, Allah subxaanahu wa ta'ala ha uga cabsadaan, ha galaan dagaalka. Maantoo kaleeto waxa weeyaan jihaadku maahan in loo kala haro. Dadka ducafada ah oo dagaalka qaybgeli karin sida dumarka iyo dadka duqowshaha iyo waayeelada ama dadka curyaamiinta ama indhahala, dadka Ilaahay u cududaarin ayagana waxaa laga rabaa qalbi wanaagsan iyo nasiixo muslimiinta ay u nasiixeeyaan oo u khayr miiraan iyo inay habeenkii iyo oqada ducada la ajiibo inay u soo duceeyaan. Insha allahu tacaala gaaladu waana jabtay, waana laga guuleysanayaa. Intaa ayaan ku soo gabangabaynaynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan kala soconaa khasaaraha bilihii lasoo dhaafay dagaalada Jubbada Hoose ku gaaray ciidanka Danab. Cabdifataax ayaa isha soo mariya dhacdooyinkii ugu waaweynaa iyo khasaaraha. Aad baad u mahadsantahay Cabdisamad Cabdullaahi bilhi ugu dambeeyay dagaalada iyo dhacdooyinka ayaa aad ugu badnaa agagaarada magaalada Kismaayo mar ee ciidamada Jubaland iyo kuwa Mareykanka u tababartay iyo Mareykanka qudhiisa ayaa waxay sameeyeen dhaqdhaqaaqyo arbushaad u muuqday waqtiyada qaarna ciidamada xarakada mujaahidiinta Ashabaab ayaa weerar ahaa sida maanta weerarkii dhacay oo kale laakiin dhacdooyinkii ugu dambeeyay bilhi la soo dhaafay inta aanan ugalin weerarkii maanta dhacay ee hadda uu ka hadlayay afayanka ciidamada xarakada mujaahidiinta Ashabaab ee baraha bulshada waxa lagu arkayaa sawirada qaar ka mid ah saraakiishii ku dhintay weerarkaasi maanta waxa ugu caansan ninka la yiraahdo Ahmed Qorane oo ahaa taliye ku xigeenkii ciidanka Danab ee Jubaland qaybtaasi Mareykanka uu tababartay ninkan ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa uu ka soo muuqanayay warbaahinta walaa uusan hadal jeedin shalay oo ugu dambeysay waxa sawirro looga soo qaaday degmada Afmadow isaga oo ciidamo hor fadhiya sidoo kale waxa isna dhaawac halis ah u geeriyooday nin la yiraahdo Siyaad Sandere oo isna kamid ah taliyashii horkacayay ciidamada Mareykanka uu tababartay ee la yiraahdo Danab saraakiil badan oo kamid ah Jubaland iyo xildhibaano ayaa walwal xoogan ka muujinaya waxay sheegayaan in dad muhiim ah ay uga baxeen weerarkaasi sidoo kale iyaguna waa ay jiraan askar sawiradooda la soo dhigayo oo dadkii ugu dhowaa ay xaqiijinayaan inay ku baxeen weerarkii nafurnimada ahaa ee maanta ka dhacay dowladka degmada Afmadow ee gobolka Jubada Hoose weerarkan ayaa waxa uu ku soo aaday iyada oo 9 maalmood muddo laga joogo Axmed Madobe uu khudbad ka jeediyay magaalada Kismaayo waxa uu weerar afka ah ku qaaday si dadban dawladda federaalka isagoo markaa muujinayay in dagaaladii iyo waxyaabo ay ku ballameen ay uga baxday isla markaana uu sheegay in isagu uu duulaano qaadayo waxyaabihii uu soo hadal qaadayay marar badan waxa kamid ah qarxiyada wuxuu sheegay in qarx aanan waxba looga qaadi doonin ciidamadiisa isla markaana ay ka hortagi doonaan maantana hal weerar oo nafurnimo ah ayaa in ka badan 80 dhimasho iyo dhaawac uga noqday waliba waxa la leeyahay ciidamadan waa kuwii qaaska ahaa Axmed Madobe oo si gaar ah u xushay Mareykanka oo u diibay si loo tababaro waxana ay isku haleenayeen baa la leeyahay ciidamada Mareykanka diyaaradahooda oo dul heebayay saasoo ay tahayna iyaga oo ku tashanaya diyaaradahaas ayaa weerarkii maanta uu dhaxda ka galay khasaarahaasi faraha badanna uu u geystay bilihii la soo dhaafay marka waxaa aad u badnaa weerarada bartilmaameedka u ah xarakada mujaahidiinta Ashabaab ee ay ku beegsanayaan ciidamada Mareykanka uu tababaray ee la yiraahdo Danab dhacdada ugu horeysa ee aan soo qaadanayno waa daraadan ee dhow markii ay ka soo baxeen magaalada Afmadow duuleedkeeda ayaa lagu helay waatii Mareykanka gaadiid laga qarxiyay ciidanka Jubaland qarxiyo iyo dagaal toos ah lala beegsaday halkaas waxa uga dhintay 9 askari oo saraakiil ay ka mid yihiin sidoo kale waxa uga dhaawacmay 19 kale gaar Cabdi Bile ahna goobta ayaa looga gubay isla maalintaas durraad oo taariikhdu ay ku beegnayd 9kii July 2023 qarx ayaa xilligii maqribkii qorraxdu ay sii dhacaysay lagula beegsaday afafka hore ee degmada Afmadow waxaana looga gubay gaari Cabdi Bile ah oo ciidamadu ay saarnaayeen khasaare ayaa halkaas ku gaaray waxana uga dhintay 2 askari iyadoo 7 kale ay uga dhaawacmeen dad xogogaal ah waxay noo sheegeen xilligii gabaldhici ee la beegsanayay ciidanka Pancraf oo mar walba u toogayay weerar uga yimaada xarakada mujaahidiinta Ashabaab ay adeegsanayeen xeelado iyaga oo markaasi shanqartooda aad u gaabinayay sidii bahalada oo kalana u qeylinayay si marka loogu maleeyo bahalo mar waxay u dhawaaqayaan sida eeyaha oo kale mar sida dhurwaaga oo kale waxana arintaasi laga dheehanayayba filimki Galcad ay ka soo saartay muassasada Alkataib markii lagu tababarayay xirada Balidogle oo la arkayay sarkaal codad badan sameynaya sida bahladii oo kale marka iyaga oo saa u dhawaaqaya ilaan meesha ragba isku gaadayay ayaa qarxaasi lala beegsaday oo halka khasaarahaasi uu ka soo gaaray 20kii bishii Juun 2023 waxaa dhacay weerar dowladka magaalada Kismaayo ee wilayada Jubbooyinka khasaare culus ayaa lagu gaarsiiyay ciidanka Pancraf ee Mareykanka uu soo tababartay weerarkaas waxa uu si gaar ah uga dhacay halka loo yaqaano Yaq Dabeel oo hoostagta deegaanka Janaay Cabdalle waxana looga dilay 2 askari oo Danab ah halka 18 kale looga dhaawacay sidoo kale bishii Maarso 7-deedii waxaa dhacay weerar isna khasaare culus lagu gaarsiiyay ciidanka danab ee Mareykanka oo saato bartay xilli waliba diyaarado ay dul heehabeen 89 askari ayay maalintaasi ku waayeen wuxuu ahaa weerar aad u baaxad weyn oo marka loo adeegsaday amniyad istishaadiye ah iyo dagaal toos ah waa weerarkii ka dhacay deegaanka Janaay Cabdalle askartaasi la dilay walow ay u badnaayeen ciidanka ee danab ee Mareykanka waxa kale oo kamid ahaa ciidamo Imaaraadka Carabta oo sameystay oo daacad u ah iyo xoogaa ee kamid ah ciidanka Jubaland dhacdooyinkan waa weyn iyo qasaaraha intaas la eg waxay dhacayaan muddo 5 bilood ah oo kaliya waxaana tani ay ka dhigan tahay burbur iyo dhigbax ku socda ciidanka Mareykanka oo toobartay ciidanka Mareykanka ee Bancroft ee kuwii baladoog la joogay ayaa horay ugu baabaay dagaaladii ka dhacay ee Galgaduud iyo Shabeelaha dhexe qayb ka mid ah meeshii ugu badnayd ee lagu laayayna waatay ahayd ee degmada Galcad ee gobolkaasi Galgaduud oo lagu dilay taliye ku xigeenkii ciidanka danab nin Mareykanku ay aad u jeclaayeen ee Xasan Tuure maantana weerarkii afmadow waxa ku dhintay saraakiil iyaguna Mareykanku ay aad u jeclaayeen adbu maatan yahay Cabdi Fataax Maxamed Qasim iyo kaasi ahaa oo barnaamijka qayb ka ahaa دين عظيم هو السامي وجدت هناء أسكر كتير سنعيدان كدنب أيها وحا لغو ديلي وير كدعي قبل كقل قدود ديغان كقل باح أيها لبقرح وحا لغو لايك تي مليشي هذا بانغراف انت اللي حقيجي وحا كود انتي تضباء اسكري راو عنوا سيدات كالي هل قاري وعبد بلاهنا قوب تاس أيها لغو قبي مليشي هذا بانغراف يو مريكم كلية هاي مالمي لسودا في وحا كسعود خسارة دعلوس kuwaasi way u geysanayaan ciidamada xarkada mujaahidiinta la shabaab salillahi shukri ghazir al-ata barnaamijka duu hawreysiidayaan dhageystayaal bartankiisa kaga jirnaa idaacadda islaamiga al-furqaan ayuu idin kaga imaanaya taliye hore ciidanka asluubta Puntland ayaa wuxuu ku geeriyooday dalka dibadiisa kaasi oo lagu magacaabo Cali Nuur Umar waxa la sheegay in ninkan uu maalmi la soo dhaafay ku xanuunsanayay wadanka Hindiya isla markaana halkaas xaaladiisa caafimaad lagu la tacaaliyay saacadi la soo dhaafay ayaa maamulka Puntland waray soo saareen wixii ku cadeeyeen in ugu dambeyn ruuxasi nafta ka baxday ninkan wuxuu gacanta ku hayay xabsiyada ee maamulka Puntland maamusho kuwaasi way ku xiran yihiin kumanaan dhalinyaro ah oo lagu haysto diintooda Islaamka warar ayaa sheegay in General Cali Nuur Umar oo hadda geeriyooday ay xanuun aad u daran la soo darseen kadib markii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay furatay xabsi weyn oo ku yaalay magaalada Boosaaso halkaas way ka sii deysay boqolal dhalinyaro ah waxayna xarakadu xilligaas bayaanaad ay soo saartay ku sheegtay mas'uuliyiinta iyo sidoo kale xubnaha gacanta ku haya xabsiyada isla markaana ay goob waliba ku beegsan doonaan wixii xilligaasi ka dambeeyay xanuun nafsi ah ayaa ku dhacay ugu dambeyntiina hadda waxaa la soo sheegay inuu ku geeriyooday dalka Hindiya salillahi shukri ghazir wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka duu hawreysiyada idaacadda islaamiga al-furqaan ayuu idin kaga imaanaya maxamed nuur buule wuxuu ahaa wasiir ka tirsan maamulka jubaland wuxuu sheegay in axmed madoobe uu rag u dhow u sheegay in uu damacsan yahay in jubaland laga jaro soomaaliya isla markaana lagu daro wadanka kenya waa kan isagoo arimahaas ka hadlaya waxaan rabaa xog xasaasi inaan bixiyo maanta xogtaasoo ah arrimaha Jubaland iyo Kenya ee ninka xoog ku haysta Jubaland hoggaamiyaha Jubaland sheeganay inuu yahay qodobka koowaad waxaan rabaa inaan maamaha ku bilaabo maamahaasoo ahayd nin geel lahaa oo Soomaay xoolo dhaqata ahayd geel badan lahaa geel wanaagsan lahaa barki qoor iyo qurbac wanaagsan oo soo dhalay oo qoor u rabay hal wanaagsan ay dhashay ayuu kaga dhacay cudur leeyahay ildun eheladiisa oo madaxweyne oo qurbaca ildun uu qabaa ka qaba geel aniga qurbaca iska leeyahay ma aqaan maxay idinkaan bar weeyay inuu ildun qabo subax dambuu arko qurbi uu cagaar dhulka ku jiidiyo geela gaari la ku qariyo ilduna qabtaa saaki geel waa laga reebay abi waxaan rabaa waxaan qarinayaa inaan bannaanka soo dhiga dhageysta marka dhagaha fura Soomaaliyeed Axmed Madoobe waxaan rabaa inaan asaga marqaati gashto anigoo ah Maxamed Nuur buu la wasiirka xanaanada xoolaha iyo dhirta daaq dowlad goboleedka Jubaland waxaan rabaa waxa aan bandhigaya inaan bandhiga asagaa kale fay oo laba carab la noqday oo goob walba tagay oo meel walba been ka sheegay beentiisi iyo runtiisi inaan idin kala cadeyn rabaa maanta oo ay tahay waxa la yiri beelow nin dhintay iyo nin dheer buu markhaati gashtaa waxaa kaloo soomaalidu kuma maadaa xaasibkaadoo aaqil waa la markhaati gashtaa kolley aaqil maaha axmed oo hadduu aaqil yahay fagaarooyinka waxaa hadda iskaga hadlaya kagama u hadleen laakiin asagaa markhaati gashanaya ilaahay kana samaysta asaga iyo midka ku-xigeenka ahoo shahaada suurka ah oo kursigiisa labada laga dhigay dowlad goboleedyada kale laba kursi oo ku-xigeenama jiraan la sirifay kursigiisa oo raalliga ku ah oo constitutionkii ama xeerkii jubbaland wixii uu qoray waxaan ahayn meesha ku fadhiyay iyo laba wasiir oo kale annagoo ah ayuu noo yeeri subax wuxuu nagu yiri nimayahow jannada soomaaliya waa jubbaland dowlad guunaan xiriir la leenahay tacliinteedana ay guun tahay dhaqaalaheedana uu guun yahay dowladdaas waa kenya aan ka sii jeesana soomaaliya aan u sii jeesana dhanka kenya kenyana aan ku darsanna waa janno dhulkeenna warshado iyo beere iyo wax soo saar iyo wax walbuu leeyahay waxaan ogahay jilib iyo kismaayo waa 120 kilometer 7 warshadooda ka dhisneed markii dowladda soomaaliya dhici jirta wixii iyo wax ka sii daran iyo wax ka badan oo wada janno ah la soo saaraya iyo shidaalla bad iyo biriba xaggaan u jeesanaynaa soomaaliya qabqabteeda iyo qayladeeda waan iska dayn waa degdegayo wixii ku jiri maana suguni ficilaa ila kacay oo waxaan ihi axmedow ma kilinka ii noodistin aan raadinaan leen annagana adna masaakaad leeda kenya aan raacno oo maxbuustii ay ku qaadaysay sakeelada xaarka aan noqonno saasaad naleeda saak wixii ugu yidhi adoo nool inaan janno ku geeyaan janno noolosha inay janno kugu imaadaan rabay konton sano hadda kadibna wax lagu fahansiin doona macsalaama waa kacay fadhigiiba waa noo kacay kuwii kale maya hadle ayagaana markhaati iga ayaa lehna samaystay axmed kenya qaabiyo qoraal uu la galay ah inay kenya inay jubbaland ka mid tahay gobol ka mid ay tahay ama kilin ka mid ay tahay kenya qodob waa qodobkaas qabsada horta daadan ogeen soomaaliya dalkaas heshiisa lagu galay waxaadna ku fahmi kartaan oo aad ku ogaan kartaan u fiirsada hadalkaas markuu aniga iga yimid waxaa lagu bilaabay duqayn ateenooyinkii ka shaqaynayay gobolka geda iyo jubada dhex meesha la yidhaaha jubada hoos hal ateene ee lagama goyin waxaa laga bilaabay biyacgaroon waxaa lagu xijiyey gerilay waxaa lagu xijiyey coos qurun waxaa lagu xijiyey xisuguur waxaa lagu xijiyey dhamase waxaa lagu xijiyey lakoole wax alla 30 kilometer meel u jirta balaxaw iyo meeshaan idiin sheegaya oo diif korkeeda inta ka dhexaysa baa la jaray ateenooyinkoodi waxaa laisu sheegay dad iyo dunyaba dhulkaa lala sameeyay sidii loo duqaynay heer dabka la shidan waayaa la gaaray waxaa laisu sheegay meeshaan madacaday ka jiraay garaac aan isku ogolaysiin waxaas moogyahay axmed xare gumaysi uu ku dhashay xare gumaysi uu ku soo karay haddana gumaysi dabada kula jira wuxuu moodayaa sida isaga loo gumaysan jiray in dadka soomaaliyeed loo soo gumaysta war dadkan waxay diideen talyaan iyo ingiriis a gumaysan waaye oo cagtoodseeda gelin waaye oo isaga tagay markaa inoogeen wuxuu moodayaa dadka garaaca iyo xoolaha laga laynaa iyo duqaynta iyo atoonooyinka la jara inay edabka u yeelanayaan oo ku raacayaan oo shahaada suur ku noqonayaan oo kenya ay ugu noqonayaan raacid war annagaa dadkanaga iyo dalkanaga u raadinayna dad kale meel aan oga keen taas halkaasay taallaa waa qodobka koowaad qodobka labaad wuxuu lahaa waa liila dirare tukucan baar baa liiga dhigay intaa la yeelay laba carab la weeye ilaahayna kamuu baqay noocii uu fircoon u hadli jiruuna u hadla fircoon wuxuu dhihi jiray hadalkayga hal qaadana hadal kale ma jira cid kaloo hadal keeni kartana ma jirto axmed waa noocii fircoon hadalkiisa jubbaland hadalkiisa basaa ka soconaya qof kaloo hadli kara ma jira anuug igu yiri anaan u weyn anaan u yar kayga ninkaan sida cadiis ku qaadanin jubbaland joogi mahay ma wada joogayn sotii fircoon maha taas xagga dhigayna saad u fikiraysa si laba jibaarkeed ay dadku wada fikirayaan waan iska warqabaan kenya iyo adiga iyo nin dabadhilf oo jaajuus dowlado kale u ah midna jubbaland dagaalkama ridi karaan mana ka qaadanayaan tan kale culummada soomaaliyeed waxay og yihiin axmed inuu 30 sano jaajuus ah waana qarinaya waxay u sheegi lahayeen ani maaqaay anaa sheega ayagana way ka markhaati furi doonaan axmed maalintii u horreysay isagoo bambaasa miis kuleh markii moris la dilay sheekh xasan turki allah u raxmadee kemboni isagoo joogo a waxaa la yidhi yaan u diri karnaa meesha oo xogteeda dhafta keeni kara doomaa loo gaday oo gaalada u gaday markaasaa la yidhi ganacsadaanne ganacsada ma ahayne jaajuusnimo ku joogo subaxii dambana wuxuu isku milay oo busto u gashtay midowgii maxkamada midowgii maxkamadaha markii la jibiyeyna 7 8 isagaa ku ahay 7 nin oo kalena waa la dilay asna waa lasoo qaaday isagoo dhaawac maxaa loo soo qaaday makuu kalaa laga jeclaa waxaan isiri masaare imaad goyseen jibilkaygaa kugu jira waxaa isaga loo soo qaaday oo gaal loosu soo qaado gaal kale ugu dhiibay ma garan kartiin idin wuxuu tacliilinayaa dalka iyo dadka iyo diintaba uu ka jajuusayaa waana ogyihiin dadka wadaajada oo maalintaas uu isku dhexqarinay kuwa badan oo isku dhexqarinood idinkooda ogtiin waa jiraan waa marka xaqiiqada laga hadlaya haddaadan ogeyn axmed adiga inaan sidaan aad isu taqaana si aan ahayn in lagu yaqaana haddaad u haysata sidaad isu taqaana maaha waa sida lagu yaqaana dadkan sidaan aan kuu sheegay kuu yaqaana ay yidhahaan wecel fuli xantiisa ma moogay dadku ku maamaana wecel xantiisa ma moogi adeer xantaada ma moogidi waxba is dhaga tirin markuu idin leeyahay qunsuliddaan samaysan kara intaasa xaduudii ah war qunsulidda haddaad ku samaysan karta kismaayaad ka bixi laadde soddon kilomitrna xagga uma dhaafi karta toban kilomitrna xagga uma dhaafi karta hadduu u haysta ama ay soomaalida inay ogeen uu isu malaynaya soomaaliya ogaada horta arrintaas qodobna waa qodobkaas qodobka kale badda sida qab heshiiska qabi qoraaleedkeed loola galay aad jubbaland heshiis qabi qoraaleed loola galay ah waxaad waaya kenya heshiis qabi qoraaleed buu la galay wuxuu intaanu marayana waxaa weeyaan intaanu dagaal u marayana inay jubbaland raacda kenya oo xaafad kenya ka mid ah ay noqoto jubbaland gobol jubbaland kami gobol kenya ka mid a inay jubbaland noqoto ayuu intaan u marayaa waxaa kaloon idiin sheegi oo xaqiiqa ah oo cad wuxuu ka hadlayay inuu labacar baalka jirjiroolaha maaragtay inuu mar casaanyi yahay mar madow yahay mar buluu mar cagaar mar white tabtaas waay wuxuu lahaa xuduudaha dowladda iska leh war waxaynu isku qabannay oo meelintii u horreysay aan isaga hor imaadnay xamse markaad u magacaabayso guddoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo xaduudaha makuu ihi xaduudaha ilaahay baa markhati ka ah dowladda mas-uulka ee adig ka mid tihid war dowlad ma naqaan qodobka 93aad xeerka jubbaland wixii loo jibinaya oo aan jirka jaraayd anigii xildhibaanada kale ka qabannay oo aad ugu tiri albaabaad ugu furtay jubbaland nimaan adi ahayn kama hadli jirin haddaad ka hadashay haddase haddaan ku dila ma in liikaa qadqaasa ay kulati u lahaa cagmadhigaa iga duubay codka xildhibaanadana ka qaaday oo london jooga baa waraysiga naga qaaday waxay ahayd xuduudaha shalina wuxuu lahaa dowladda xuduudaha shaqo ku leh marna waxaad leedahay dowladda shaqo ku leh marna waxaad leedahay dowladda ay weeraraysa aaqarana wax kuma garan doontid adduunkana ilaahay aqliga waa kaa qaaday oo garashadaadii wuxuu ilaahay ka dhigay kursi iyo dhuuntan wax la mariyay ee qaacnimo iyo jaajuus aad diintaadi iyo dalkaagi iyo dadkaadi ka jaajuusto gaal u jaajuusto sidaasaa nin kugu cadayna soomaaliya inuu ku sifaysan yahay ninka xukunka fircoonna uu ku hayso jubbaland oo uu leeyahay ninkan aniga wax u sheegin ama waxaan aniga sheegin lagama sheegi karo gobolkaas gacanta kuma jiro jubbaland la yidhaha soomaaliyey war soomaaliyey war hadday soomaalinimo jirto gobolkaas gurmuduu u baahan yahay dadkiisii dalkiisii diintiisa badbaaday u baahan yihiin meeshay badda maraysuu marayaa meeshay badda maraysuu maraya wallaahi wallaahi wallaahi waa magaca ilaahay waa tegayaa gobolkaas haddaan hadda la cayminin oy soomaaliya u gurmanin aad baad u mahadsantihin soomaaliya gunta iyo gabagabada barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan dhegeystayaal ku sii siqaynaa walaayadii islaamiga ahee shabeellaha dhexe ayaa waxaa diyo u kala qaaday beelaha daa'uud iyo waaisle labada beelood ayaa waxay iska dileen 10 rag ah ka gadaal dagaal ka dhacay meel u dhow degmada balcad ee walaayada shabeellada dhexe wariyeena cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa wuxuu wareystay nabadoona ka kala tirsan labada dhinac kuwaasi oo kala qaatay qaybo ka mid ah diyada iyadoo qayb kale ay harsan yihiin magacaygan ku bilaabaa anigoo magacayga waa cabdi maxamuud cali waxaan ka dhashay beesha waceysle warkana ugu xil saaranahay waxaan walaalahaya daa'uud ku wareejinay 120,000 oo dollar ah wayna maaragtay naga guddoomeen waana ku mahadsanyahay anigoo si farxad leh aan maaragtay kula wareejiyay lacagtu waa diyo dad kor waxay ka ahaday 360,000 ay ahaaday walaayadu nagu xukuntay oo diyadii walaalahaya raggii dhintay ah 120,000 faceka horena laka rabay oo lagu ballama waana bixinay waa nay qaateen 240 reestay nagu tahay in laba fac lagu bixiyo ayaana ku ballanay waana ku heshiinay intaasay maaragtay lagu soo dhawaado ana lagu farxo marka waa wejiga koowaatane tan wajiga koobaad ay hadda wadbixna walaalahay ay waan ku wareejinay waan la qaad marka lacagta inaan dhiman ma waxaad rabtaa wajiga labaad inaad hal mar ku diiftaan maya laba wajiga noo dhiman ku kala diibayna sida walaalaynu waxa kuntay islaamka annagana walaalahay oo isla qanacsan marka dadka gacanta ragga uu isla ka dhashay ku baxay oo daawud ka dhashay oo diyadooda la idinka rabay waa imis dagaal qofood ayay ahaayeen annagana midka tomanaad baan lahayn baan isla nahay wixii oo dhanba walaalayda islaamka xukuntay siday ayay noogu xukuntay ayaana u kala bixi ayaana u aqbalnay waana maragtay faceka ugu soo horeeyna waa kaasa galabta nala ka gudbin faceka labaadna annaga wiilkan iyo saddex kale saddex ayaa raqamka laga dhigay sidaas loo kala bixiyay walaalayda waxa xukuntay waana ku wada fayownahay waana maragtay insha Allah taala waa kaas marka adinka ninkii la idinka dilay diidis waa dhiman tahay waa dhiman tahay faceka labaad ay ku jirtaa sida walaalayda noo sheegtay iyo walaalaha ay noo sheegeen dagaalkaan xagee ka dhacay khasaaruhu ka dhashay marka hore goormeesa dhacay walaal dagaalku masiibo u ahay wax lagu tashado ma ahayn wax lagu farxana ma ahan dad walaalaha dadkaas ugu xagaanahay kuna jecel gaare oo ka kacay isisaaran oo laba qofooda oo dhul ah waana haddana inaan ka heshiino iskaga gogol galno walaalahayna waa isku afgaranay si qurux badan ayay ku dhammaan doontaa ilaahayna nooma soo noqonleyna marka goormeeda dagaalku meesha uu ka dhacay waa halkee meeshu ka dhacay gudcaan oo waaye waa balcad ee xisaabinta meeqa bilood ee laga joogay markuu dhacay saddex bil assalaamu calaykum wacalaykum assalaam magacaaga ku bilow iyo waxa aad gudoonteen iyo ciddaad ka gudoonteen bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah walaale anigoo la yihaahdo axmed xuseen cadow wadoonuuraaye meesha daawiila waxaan walaalahayna waxay ka gudoonay biyo iyadaasoo ah dagaal qabiil oo ahliya oo dhacay oo alxamdulilaahi shukriya un qadir alla ku dhacay ka dhacay alxamdulilaahi shukriya agagaarka buurburaha daras gaar alxamdulilaahi shukriya ka tirsan degmada balcad dagaalkaasoo ka dhacay ay ku dhigteen toban qof toban wiil tobanka wiil sagaal reer daawud ay yihiin hal wiilna uu yahay beesha waa isle walaalahayna waa isle kadib walaalada islaamku alxamdulilaahi shukriya meeshaas dagaalka kusoo dhex baxday iyo la xukumay oo maxkamadda sharcada islaamku ay xukuntay oo boqol halaad ay ku xukuntay wiilkiiba boqol halaad ay ku xukuntay hashii afar boqolo dollar reer u aasiya aan ku heshiinay boqolka halaad afartan kun oo dollar aan ku heshiinay kadib saddex muddo saddex fays aan u kala qaadanay saddexda fays oon u kala qaadanay boqolee labaatan iyo boqolee labaatan iyo boqolee labaatan kun oo dollar oo heer daawud leeyihiin iyo afartan kun oo dollar oo heer wacaasle leeyihiin fayska koowaad inaan qaadano boqolee labaatan fayska labaad aan qaadano boqolee labaatan annaguna aan ku darno afartan kun oo dollar oo heer wacaasle leeyihiin taasaan ku heshiinay fayska saddexaadna aan qaadano boqolee labaatan kun oo dollar aan ku heshiinay fayska koowaad maantaan ka gudoonay walaalahayna adeer lacagtaas waa diyo walaalahayna hadda waa iska fadhinaa insha allah dad ehelaha tihiin waxa lagu diridhana wax weyn maahano dee muran dhul weeye rag intaa la-eg inayna kaga dhinteen kulley tiiraanyada ama calolxumada iminka waad haysaan maxaad leedihiin marka dadka deriska ah oo ama adinka isla adinka ah ama qabaa-illada kale ee deriska laga yaabo in arrin yaroo aada u fudud inta dagaal dhaco culays intaan la-eg uu ka yimaado adeer waa mahadsan tahay waa alxamdulillah waa su-aal aadan waaye horta walaalaha deriska oo ka baxsan reer daawude reer wacaysle waa arkeen tiiraanyada iyo xanuunka way arkeen waxaan ku rajo weynaha inay ka waansoodi doonaan amay ka waansan yihiin waxaa la yidhi ninka walaalkiis dilay waa waansan yahay hadda ninka dili doona yaa waansha waxaad ii sheegtay wejiga koowaad lacagtii diyada in la bixiyey wejiga labaad iyo kan saddexaad inay dhiman yihiin goormee loo ballamay kuwa waxaa loo ballamay wejiga labaad waxaa loo ballamay oo lagu ballansan yahay bisha la yidhaahdo maalma doone kowdeeda in lagu bixiyo midda saddexaadna in lagu bixiyo bisha shacbaan kowdeeda in lagu bixiyaa loo ballamay oon ku ballanay marka insha allahu tacaala labadaas waqti hal waqti waa soo dhaafnay labadaas waqtina waa noo dhiman tahay insha allah way maxaad leedahay walaayada islaamiga shabeellaha dhexe oo meesha aad joogtaan ee ka talisa kaalintee la-eg baysa ee ka qaadatay walaayada islaamiga shabeellaha dhexe arrinkan iyo isusoroweynta labada beelood? Maasha allah, walaayadu waxay ka qaadatay kaalin weyn, gogolay noo fidisay, alxamdulilahi shukri, waa isu kayna madax banaysay, waan ka heshiinay. Walaayadu waxaan leenahay kor allah ka dhigo kaalin weynayna ka qaadatay alxamdulilahi shukriya nabadayntaas labada beelood. gunta iyo gabagabada barnaamijka dhuuxa wareysiidayaan isla soo gaarnay. Kulan wacyigelin ah ayaa wuxuu ka socday muddo 3 maalin ah magaalada Tiyiglow ee walaayadii islaamiga ah ee Bakool, kaasi oo u dhexeeyay dhaqaatiir ka socota iyo xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo sidoo kale xoolaleyda walaayada Bakool. Kulanka wacyigelin ah ayaa xoolaleyda lagu barayay qaabka ugu wanaagsan ee xoolaha loo daweeyo, daaqsiintiisa iyo sidoo kale ka warqabkooda. Dhaqaatiir kala duwan ayaana waxay sharxayaan qodobo muhiima oo arrimahaas ku saabsan. Dhaqtarka koowaad wuxuu sharxayaa cudurada xoolaha ku dhaca. bismillaahi alxamdulilahi rabbilcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala adaalimiin wsal allahu cala nabiyina maxamedin wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin. Ikhwaani fillaahi, maanta waxaan ka hadlaynaa barnaamijka wacyigelinta cudurada, maadaama aan nahay bulsho isku xidhan oo hal meel u jeeda oo rabta inay wax horumarna samayso, yacni sharafteeda iyo nidaamkeeda iyo nasoo ceshato xagga yacni bulshada horumarkeeda iyo caafimaadkana ay horumariso ka shaqayso. waxaan nala ka rabaa marka qof walba naga mid ah inuu qabto shaqadii loo diray isagoo ku fakaraya ummadda si aan dhinac unaga jira looga imaanin. waxaa sidaas darteed waxaad ogtihiin xarakada waxay qaadatay iyadoo dagaalkii ku jirtay, haddana waxay qaadatay inay horumarinkeeda dhinac ka sameyneyso sida beeraha iyo xoolaha iyo caafimaadka iyo wax alla wixii yacni bulshada ku saabsanaa ee horumar u baahnaay in yacni la horumariyo. hadda barnaamijka aynu isugu nimada ku hadlaynaa munaasabadana waa wacyigelinta daaweynta xoolaha ayaan ka hadlaynaa iyo cuduradooda. qaybta hadda iyo qamsiga aan ka warramayno aniga aan ka warramayo yacni waa cudurada. cudurada guud ahaan markii la sheegaa cudurka leeyahay daawo cudur baa ka horreeye. cudur waxaa la yiraa wixii jirka bedela qaabdhismeedkiisa ama shaqadiisa, waxa alla wixii jirka qaabdhismeedkiisa bedela ama shaqada ka bedela cudur la yiraah. tusaale ahaan noolahan markii la yiraah garaacisii wadnaha xumaaday ama neefmareenkiiu ka xumaaday ama dheefshiidku ka xumaaday, waxaa la leeyahay shaqadii jirka waa xumaatay. markii gacantu go-an tahay ama lugtu go-an tahay ama neefkii surku qalloocan yahay, structurekii iyo qaabdhismeedka jirka uu lahay waxbaa iska bedelay. saas darteed cudur waxaan leenahay waa wax alla iyo wixii bedela qaabdhismeedka jirka iyo shaqadiisa. marka laga waramayo cudur intaa loo qaybiyaa, cudurka si guud caafimaadka marka laga waramayo wuxuu u qaybsamaa laba qaybood oo ah kahortag iyo daaweyn. cudur markii la yiraa wuxuu u qaybsamaa laba loo qaybiyaa, waxaa la yiraahdaa markii laga fiirinayo xagga faafitaanka, cudurka faafa iyo cudurka aan faafin baa la yiraah communicable disease iyo uncommunicable disease, labadaasaa loo kala qaybinaya. onsetka markii laga fiirinaya iyo xilliga iyo waqtigana waxaa loo qaybsaa chronic iyo acute. chronic cudur daashaday oo noolaha wax badan la socday oo xilli la socday oo waxaa dabcan neefkan yacni wuxuu ka jiran yahay kelyahu ka jiraday ama wuxuu ka jiraday yacni sambabadu ka jiraday, yacni qaab nuucaasa ama neef mareenku ka xanuunsan yahay jiro yacni karooniga oo neefkan xilligaasoo dhan waxaa lagu arki jiray aa la yiraa. marka kaasoo kale waa karoonig, waa daashaday. agyuudna waa wax degdeg u dhaca, islamarkaas degdeg u dhaca ayaa la yiraah. marka cudurkii yacni aan qayb qaybinay yacni xagga onsetka iyo waxaan ka qaybinay kors qaabka u dhacaya cudurka ma degdega mase waa cudur daashaday, dhinacna waxaan ka fiirinay ma faafa mase ma faafo. marka cudurada maxaan dhihin midka faafin iyo midka faafa. cudurada faafa tusaale waxaa ka mid ah cudurka CCBB-ga, cudurka sambabka loo yaqaan afka soomaaliga sambab baa la yiraahdaa CCBB-ga, cabrain contagious balaronimonia, iyo cudurkan yacni maaragtay BBR-ka la yiraah oo jadeecada soomaaliga u taqaano, cabeebka midka la yiraah FMD-ga, small box-ka furuq yacni cudurkaas yacni furuqa ah soomaalida furuq bay u taqaanaa. intaas cudurada faafay ka mid yihiin. tusaale ahaan cudurada aan faafin waxaa ka mid ah cudurada gandiga, cudurada gandiga oo kale, cudurada shilinta tickborne disease oo kale, yacni cudurada faafaya ma ahan. marka laga fiirinayo cudur maxaa sababa suu ku imaadaa causative-kiisa qaabka cudurka u dhaca maxaa sababa, sababta afar waday ku imaan kartaa. physical wax chuk ay sababtay trauma leeyra ci waxay chuk sababtay neef meel ka soo dhacay yaacne ma aragtay mid chuk lagu dhuftey xabad lagu dhuftey waan mid kale hirtiyay wixii trauma ahaan u dhaca chuk u dhaca physical disease aan leena waxa la yahay wixii u dhaca germs oo sababo ama jirku asagu iswaraaro na waxaan leenahay sida germs-yada bacteria-yada iyo virus-yada iyo fungi-yada wixii sababa waxaan leenahay cudurkaas biological disease aan leena yaani nola sababay wixii sun xageed ka yimaadana waxaan leenahay chemical disease wixii ka yimaada xagga iyo nafaqo darradana waxaan leenahay nutritional disease oo xagga iyo nafaqada jirki wixii u baahnaa elementiyalkii yaani cuntada intii dhowrkii qaybada kaga baahnaa hadii protein tahay hadii carbohydrate tahay hadii vitamins tahay cusub macdanaydii hadii tahay mineralski waa waay sidaa darteed jirkii markii waxa soo ku dhacay waxa iska fudud oo nafaqeyraha isku dhaco cudurkiina iska soo galo afartaas nooc ayaa hadana waxa ka fiirineyna xagga causative-ka marka yaani cudurku qaabka waxyaabaha sababa afartaas iyaga si kala baxay aad u farabadan iyaga si kala baxay cudurrada iqwaanay waxa weeyaan ka hortaga iyo daaweynta waxa wanaagsan ka hortaga labadaba cudurrada waa lagu xaliyaa waxa jira cudurro la daaweeyo iyo cudurro la talaalo iyo cudurro talaal iyo daaweyn bas kale cudurrada talaalka iyo daaweynta iskulaha kale waxa kamida sambabko kale CCBB oo kale waa la daaweyn karaa waa la talaali karaa cudurrada talaalka ilaa waxa xaliyo BBR ka iyo MFD ga iyo small box ka iyo cudurrada wax la talaalka oo kaliya wax la wixii talaalka kaliya talaalkuna macnihiisu waxa weeyahay cudurkiyo la soo diciifiyo tabarta laga soo yareeyay asagoo jirka aan wax u dhibi karin jirka la baray jirkuna difaac ka sameystay jirku waxa leeyahay hadal immune system military ga jirka la diyaariyay markii jirki wixii lagu arkay oo foreign-ka ahaa soo galay markii la diyaar garoobayna yaacne asagii wax oo iska dacfiyo ahaa diyaar garoobiga lagu ficiyay cudurkii markuu soo galo haduu diyaar loo yahay waa la iska difaacaya talaalka macnihiisu sidaas weeyaan marka waxa wanaagsan bulshada sida ay u sameysan tahay iyo ilbax yaani qaabka ay bulshadu yaani u sameysan tahay iyo qaabka ay sanitation-ka ugu dadaalaan iyo sida ay u tixgeliyaan yaani maaragtay deegaanka iyo environment-ka ayay cudurradu ku xiran yihiin haddii environment-ka bii'ada yaani nadaafadda iyo isticmaalka daawada aa ugu daran haddii nadaafaddu hagaagsan tahay isticmaalka daawaduna ay hagaagsan tahay miyi iyo magaalo iyo dad iyo xoolo waa la badbaadaya sanitation-ka hadduu lumo ama yacni isticmaalkii waxyaabihii daawooyinka ahay ee meesha ka baxaan waxaa imaanaysa arrimo khatara ayaa imaanaysa marka iqwaanay fiillaahi waxaa la rabaa bulshada guud ahaan in ay maaragtay wacyi qaadato oo ay ku dadaasho cudurrada iyo waxyaabaha bulshada dhibaya qofba qaybta uu ka qaadan karo inuu ka qaato si loo noqdo dad dhisan ka soo kabta waxyaabihii loo geystay oo cadiga u geysteen oo garaafooyinka ahay intaasaan ku soo gabagabaynayaa wabillaahi tawfiiq. Gabagabadii laba ka mid a xoolaleydii kulanka ka qayb gashay ayaa goobta ka hadlay, goobtaas ayaana daweyn lagu siiyey. Geedka may baanan insheenay oo duur inta uun hubanay ilaahay hoobe erru rag caafimaad dad caafimaad ah xarakadu ku socdo heer gobol amase heer haraka amase heer degmo geedka may baa inta nin kishaanay dowr nin ku biyay caafimaad xoolaagi ku socdo saliin badbaadiyo xoolaagii soomaalidii dadkii muslimiinti saliin badbaadiyo dartii amay inta nin gobaday dowro sida maalmood ilaa mahamin inta roogni kulley wanaag badan una sheego korna i sharaf badan iyo ilaahay indiidneba nacmo badan inta ku dhiidi meelin mayba ku dhiyay daawooyin la ka qiibiy asharaf badan dad la ka sii ilaahay hoob roob dirdaaran badan oo wanaagsan la iska sii marka ilaahay roob tusaale badan oo dad oo geeyka xoolaha caafimaadkii siling adeegsada fadhi iyo khibrad ku sii marka ilaahay hoob erru wal una on koobo kor oo mahad billaarin ah yaa meeliya ku dhiyay marka jisaaku mala khayran walla in koobo korna ayaa inta ku dhiyay marka dowladda saxnin gabagabowtis sharaf leenin ka dhamaati daawooyin aan nasii xoolo siinin siiliin duraw siiliin daaweeyow yaanana bari daaqsho iyo biyoosho iyo qaabsho iyo meel alla meeliyo hadda geedka ilaahay in diidaba nololiyo sii kafaylata dhaqansho ee wali dhibaato insheena inay ku reebo wali caafimaadsho iyo daaqsho mar kafayo intii la hormariyo بل أنت هسا يا موضوعنا ككوبناي وجزاكم الله خيرا جزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم أنا إن الله هذا ما يوها ما يبريالكم كروجني دعمتي تيجلو أن أنا نشاني أريد بقول أدم أنا نشاني إني حالا دبشوا ولي داشوا ولي بيوشوا ولي أفهمات أول كل بلس قراي سدوا إلهي ننصر جلي الحمد لله وأن إلهي ننصر جلي ولا لكو شاكو أن ما هاي هم ما حالا دبعت هاي ما يداوي أم باهني ولي دون أسلك هذا دقني أسلوه هذا كسني أن أسلوه هذا شيءني وأن أسلوه هذا برهني ما يكلم تقول يا ما هو ها ديني بدن أو أرق ده لسكو أديه وأن تقول لي سدل أوجي إيد نو أرق ده حفلة دن إيد يو دور دن إيد يسوي ناقصنا أنقلي مركا ما يكلم أرق ده إيد نينك شيء أنت أني دتك دتريد بادية هاي حال دقتي هاي هم يقول كل شيء حالا يو جمدي لين تانو شيء كوايو يهذا جهد كلا قلي مدي أنت لكوي ولي حال سي حال لنا قاله ولي دبشة لشيء والبعضنا نقل دناه أنت لكشل فايدي ما هو قاب كحالا لين دور لهاي قاب كحالا بيولي إنسيل لهاي ميلي إل كفيل ميلي إل ممنوع كوي والكاس يا دار دلست غرفة وأنا دلست غردي الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت قاب صدق dhegaystayaal intaas ayaan caaw ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuwax wareysiyada oo aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan kan mid la mid ah intaan dib u kulmeyno waxaan idinkaga tagaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh